A ranek? No, ciepły, ale mglisty, w dzień pochmurno i deszczowo. Przejaśni się na wybrzeżu, w Warmii, Mazurach i na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby, ciśnienie się waha się, a na termometrach w ciągu dnia od 14 stopni na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, w centrum 16, najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, tam plus 18. Właśnie, błękit, błękit dziś nad naszymi głowami, głównie na wybrzeżu, w Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. jutro w większości regionów, sobota niedzielna, niedziela pogodna, w poniedziałek nieco zachmurzy się od zachodu i południa, we wtorek jeszcze więcej słońca, szczególnie na południowym wschodzie oraz w centralnej części kraju. Pan synoptyk wziął się do roboty i to bardzo nas cieszy. Z zapowiedzi nowego dnia i z tego, co w kalendarzu, dzięki pokojowym protestom można osiągnąć dużo więcej niż wojskową agresją. Takie jest przesłanie sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona w obchodzonym dziś Światowym Dniu Bez Przemocy. 2 października to data wybrana nieprzypadkowo, bo właśnie w ten dzień przypada rocznica urodzin indyjskiego przywódcy Mahatmy Gandhiego. ONZ przypomina, że w dużej mierze dzięki niemu i dzięki jego pokojowej walce o niepodległość Indii przyjęto w 1948 roku powszechną deklarację praw człowieka. Ban Ki-moon zwraca uwagę, że na ostatni wzrost przemocy na tle różnic religijnych miały miejsce i także obecność ostatnich wydarzeń, apeluje o szerzenie pokoju, dialogu i zrozumienia. A jednym z symboli braku przemocy jest rzeźba przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Być może państwo kojarzą, ukazuje ona rewolwer z lufą zawiązaną na supeł. Z pewnością dziś wielokrotnie o tym będziemy mówić i przypominać. Dziś Światowy Dzień Bez Przemocy. Na trójkowym budziku kwadrans po piątej.

Pan Marek pozdrawia z zaskakująco ciepłej, ale zamglonej Pszczyny, z trasy biegowej. Jeśli chodzi o ten klimat jesienny, pan Bartek o tym, że właśnie z samego rana pędzim do celu wyprawy. Wielki cel, wielki połów na Pilicy. To chyba nie o grzyby chodzi, jeśli dobrze mniemam. Na dzień dobry. No właśnie, także i dużo polskiej muzyki. Polskiej muzyki w wykonaniu polskich artystów. Bardzo się cieszymy. Za chwilę kalendarium. Jezu, ja się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i ja mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Stawać i pra, co masz i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Stawać i pra, co masz i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Szkoda, że państwo tego nie widzą, wydzierający się realizator. No. 27 minut po godzinie 5. Co to ja miałem? Kalendarium, także to muzyczne, ale po kolei. W 1413 roku król polski Władysław Jagiełło oraz wielki książę litewski Witold podpisali w Horodle Unię Polsko-Litewską. 145 lat temu urodził się Mahatma Gandhi, indyjski filozof, pisarz, polityczny, duchowny przywódca Hindusów przed odzyskaniem niepodległości, a zmarł w 1948 roku. Równo 100 lat temu urodził się Jan Nowak-Jeziorański, polityk, pisarz, legendarny kurier z Warszawy, wieloletni dyrektor rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa, niekwestionowany autorytet kilku pokoleń Polaków. Zmarł w roku 2005. Rok 1944 w Ożarowie koło Warszawy podpisano akt kapitulacji Powstania Warszawskiego. W roku 1946 w Szwajcarii zmarł Ignacy Mościcki, chemik, ale przede wszystkim prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Zmarł 68 lat temu. 44 lata temu miała miejsce inauguracja drugiego programu telewizji polskiej, a 5 lat temu zmarł Marek Edelman, lekarz, kardiolog, działacz polityczny i społeczny, jeden z przywódców powstania w getcie warszawskim. Zmarł w roku 2009. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Okrągłe, wspaniałe urodziny obchodzi taki pokorny, ale wspaniały. No to z najlepszymi życzeniami, rzecz jasna. A więcej o tym będzie w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Już teraz zachęcam do słuchania. Będzie, naprawdę będzie się działo. Będzie mnóstwo uśmiechu. 28 minut po godzinie 5. Czas sięgnąć po muzyczne trójkowe kalendarium. A dziś trójkowe urodziny 33. Obchodzi Andrzej Lampert, wokalista zespołu PIN. Wszystkiego dobrego. Oczy twoje tak pragnęły czułości. Dawały życiu smak. Włosy gdzieś wirowały w nicości fal. jak mam żyć, jak mam prosić o więcej, skoro los żadnych szans nie daje mi. Chciałbym znów poczuć powiew miłości, móc jak dawniej dla niej kochać, dla niej żyć. Bo to, co dla mnie miało sens, odeszło razem z tobą i czekam tu wciąż, kocham cię, choć poszłaś inną drogą. To może jakoś specjalnie wydzieranek nie było, ale jakieś tam wysokie tony też można było usłyszeć. No wspaniale, to już nawiązując stricte do piosenki, której przed chwilą słuchaliśmy, PIN i urodzinowo Andrzej Lampert. Raz jeszcze najlepsze życzenia. Minęła była 5:30. Prognoza pogody, ranek, no niczego sobie ciepły, ale miejscami mglisty. W dzień ma być pochmurno i deszczowo, przejaśni się tak jak wczoraj na północnym wschodzie. Wiatr słaby, ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach w ciągu dnia od 14 stopni na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, w centralnej części kraju 16. Najwyższa temperatura najcieplej na Dolnym Śląsku, tam dziś do 18 stopni. Trójkowy budzik. Chodzi, jak cyrk, co nikogo już nie śmieszy, jak stary słoń na pastwie nieludzkiej, jak dym, co ściele się po ziemi, pożywa, która się nie wznosi, daleki głos, zupełne nic. Po którym się nic nie chce, jak dzień, co skończył się nad ranem. Dziewczyna stąd, słuchawka odłożona, jak głupiec, który został królem. Poeta, co wolał być śmieciarzem. Muzyka sfer, początek i koniec. We'll be right back. dachami wioski, jak ziemia pod stopami dziecka, wygrysa skok. Natalia Konwalia, jak pies, co liże twoje rany, jak obraz, przy którym czujesz się ukochany, jak wody łyk, zupełne nic. Zupełne halo, halo, zupełne halo, halo, zupełne halo, halo, zupełne halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo. Tomek Budzyński, halo, halo. Halo, halo, to urodzinowo z najlepszymi życzeniami. Raz jeszcze składamy i pamiętamy o tym, rzecz jasna, w muzycznym trójkowym kalendarium, a Tomek kończy 52 lata. Wszystkiego dobrego. Czwartek, 2 października przed nami. Prócz wszystkich jubilatów także, rzecz jasna, obejmujemy pamięcią i najlepsze życzenia składamy dzisiejszym solenizantom. Dziś też Haliny, Dionizego i Teofila. Wszystkim najlepsze życzenia i urodzinowe, i imieninowe. Piosenka okolicznościowa, śniadaniowa. Bardzo proszę. Do ya. Mobilki, mobilki, jak tam dróżka? Między Grudziądzem a Łodzią, gdzie pan Jasiu z nie tak wielkiej ciężarówki bez mgieł i 11 stopni. Gorąco pozdrawiamy wszystkich kierowców drogowców, a ze Szczecina do Świnoujścia jedzie się bardzo dobrze. Chwali nie tylko drogowców, ale pana synoptyka, pan Krzysztof tam. Na północnym zachodzie 14,5. Powyżej i jeszcze w cieniu, jeszcze ciemno. Słońce obudzi się za godzinę. Sprawdzamy akademicką listę obecności. Pani Jaga przed czasem, jeszcze nie spóźniona. Bardzo się cieszymy. Witamy w budzikowym gronie. Pan Kuba pozdrawia z Holandii. Pan Marcin melduje się. Goten, Szwecja, pan Tomasz z Oświęcimia, pan Grzesiek z Myszkowa, pani Magda z Żywca, pan Marcin z drogi do pracy, pan Michał chyba Chłomenta z Finlandii, w telefonie budzik, wszystko gra, bardzo się cieszymy. Z nadkomputerka pan Maciek tradycyjnie, pan Bartek w drodze na połowy, pan Maruda Maruder, u którego to na krańcach południowo-wschodnich prawie 12 stopni, pan Krzysiek z nami, pan Irek wspólnie, także pan Marcin wita ten nowy dzień w Zelowie, ale w towarzystwie trójki. U nas na Kaszubach rześko, sucho, żadnych mgieł. To od pana Piotra i jeszcze pan Maciek oraz pan Marcin. Bardzo serdecznie witamy w budzikowym gronie. Za 19 minut będzie godzina 6. Wspólnie z nami obywatel GC. Polecam muzykę polskich artystów. Marek Niedźwiecki. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Dzień dobry, poranna, witaj zmiano. Ani się obejrzeliśmy, a nie tylko dla pani Ani. Ku uciesze. Dzień z polskimi artystami. To dziś. To będą gitarki. Za 9 minut szósta.

Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Biorą wany? No pewnie, że biorą. Nic dziwnego, skoro teraz wybierając jeden z modeli dostawczych marki Mercedes-Benz, złapiesz wana w atrakcyjnej promocji z luksusowym wyposażeniem bez dopłat. To jak mają nie brać? Tylko wybrać trzeba! Złów Citana lub Vito z luksusowym wyposażeniem w cenie podstawowej. Albo zapytaj o ofertę specjalną na Sprintera. Szczegóły w salonach Mercedes-Benz i w sieci. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 2 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest 6. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Niespodzianki nie było, Sejm zaakceptował rząd Ewy Kopacz. Mój rząd dostał bardzo mocny mandat zaufania. Największa polska inwestycja w Ameryce Południowej otwarta. Na pustyni Atacama KGHM uroczyście uruchomił kopalnię miedzi. Władze Teksasu zapewniają, że Stanom Zjednoczonym nie grozi epidemia eboli. Pacjent, który zaraził się wirusem, jest leczony w szpitalu w Dallas. Rząd premier Ewy Kopacz z wotum zaufania od Sejmu. Dostała poparcie nie tylko od PO i PSL, ale też od Twojego ruchu. Przeciwko rządowi opowiedzieli się posłowie PiSu, SLD, Klubu Sprawiedliwej Polski i część posłów niezrzeszonych. Za oddało głosy 250 posłów, przeciw 183. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów udzielił wotum zaufania Radzie Ministrów. Serdecznie gratuluję pani premier. Tuż po głosowaniu premier Ewa Kopacz mówiła tak. Mój rząd dostał bardzo mocny mandat zaufania, a teraz trzeba to, co żeśmy dostali jako kredyt, a trzeba będzie odpracować. I myślę, że wszyscy ci, którzy są w tym rządzie, mają tego pełną świadomość. Przed południem Ewa Kopacz wygłosiła w Sejmie expose, zapowiedziała nową ordynację podatkową, zwiększanie wydatków na wojsko, więcej pieniędzy na żłobki i przedszkola. Obiecała, że państwo będzie chronić górnictwo, a koszty energii będą niższe. Deklaracje, jakie padły w expose przed Sejmem, słuchali wczoraj górnicy. Ewa Kopacz zapowiedziała ochronę sektora węglowego przed nieuczciwą konkurencją. Związkowcy teraz czekają na wcielenie tych słów w życie. Na razie to pani premier wszystko mówi, że zrobimy w 2016 roku. Zobaczymy, rozliczymy. Mamy nadzieję, że te obietnice, które wcześniej były tylko i wyłącznie obietnicami ze strony poprzedniego rządu, tym razem zostaną przekute w działania. Będziemy pilnie przyglądać się temu, co się będzie działo. Jeżeli uznamy, że ktoś nas próbuje kiwać, że prace toczą się zbyt wolno, wtedy wrócimy. Na razie zmiany idą błyskawicznie. Wczoraj jedna z sejmowych komisji przyjęła poprawkę do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Dzięki niej likwidacja kopalni Kazimierz Juliusz może zostać sfinansowana z budżetu państwa. Rano komisja rozpatrzy zmianę prawa energetycznego. Nowelizacja wprowadza koncesję na handel węglem. Gigantyczna polska inwestycja w Ameryce Południowej otwarta. Z udziałem prezydent Chile KGHM oficjalnie otworzył kopalnię miedzi zbudowaną razem z japońskim inwestorem za 4 miliardy dolarów. Sierra Gorda jest wysłannik Polskiego Radia Tomasz Majka. W Polsce miedź wydobywana jest z podziemi. Tu kopalnia jest odkrywkowa. Na pustyni Atacama zakład KGHM zajmuje 85 hektarów, co równa się 100 boiskom piłkarskim. Rocznie pracujący tu górnicy mają wydobywać tyle urobku, który mógłby wypełnić 80 stadionów narodowych. Wszystkie maszyny są tu gigantyczne. Koparka, która pracuje na przodku, za jednym zamachem na szuflę nabiera ponad 100 ton surowca. Ciężarówki, każde kosztujące bagatela 5 milionów dolarów, spalająca 200 litrów paliwa na godzinę, przewożą 300 ton urobku. Łatwo dostępne pokłady rudy i gigantyczna skala zakładu powodują, że średni koszt tony miedzi z chilijskiej kopalni to 2,5 tysiące dolarów, a w Polsce jest wyższy od 1700. Polski koncern inwestycje w Sierra Gorda realizuje z Japończykami. To właśnie firma Sumimoto ma odbierać miedź. Do Japonii pierwszy transport 6 tysięcy ton dotrze w listopadzie. Sierra Gorda, Chile, Tomasz Majka, Polskie Radio. Amerykańscy lekarze obserwują 18 osób, które miały kontakt z mężczyzną chorym na ebolę. Pacjent z objawami gorączki krwotocznej trafił do szpitala w Dallas. Wiadomo, że miał kontakt z dziećmi. Amerykańskie władze uspokajają, że prawdopodobieństwo epidemii w Stanach Zjednoczonych jest niewielkie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Pacjent, który trafił do szpitala w Dallas 2 tygodnie temu, przybył do rodziny w Stanach Zjednoczonych z Liberii, gdzie panuje epidemia eboli. Kiedy wsiadał na pokład samolotu, nie miał gorączki, która jest typowa dla tej choroby. Pierwsze objawy pojawiły się w ubiegłym tygodniu.